çiçekte yaşayan saçı uzun kız, çürek tübüde güldü sulya. Endi hatıralar uçar sevgisi, bulunmayı tuyu bul yaptı. Kalbimde asrardım, severdim bunu. Uval bulgen sevgim külya. Endi hatıralar uçar sevgisi, bugününü koyu bol yaptı. Ah hançalar aciz görsen mamını, yüreğim durdu yavrum bu yaptı. Tülüm çizdek rolla baytadı şunu, bugününü koyu bol yaptı. Arman buldum arıfka saçımda, armanlar sevgisim yaptı. Endi hatıralar uçar sevgisim, bugün uygun yaptı. Lekte yaşayan saçı uzun kız, çürek tübüde güldük sulyap. Endi hatıralar uçar sevgisi, bugününü toyu bul yaptı. Bugününü toyu bul yaptı. Bugününü